Це праз гадзіну. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – прамежкавыя вынікі выбарчай кампаніі. Пацвердзіла ці абвергла яе хада чаканні прыхільнікаў байкоту выбараў і ўдзелу ў іх. Пра што даведаліся палітыкі падчас сустрэчаў з народам на пікетах і пры зборы подпісаў? Які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Да дня парламенцкіх выбараў засталося паўтара месяца. На гэтым тыдні прайшоў адзін з самых важных этапаў кампаніі, які дазваляе фактычна ацаніць ступень іх дэмакратычнасці. Гэта фармаванне участковых выбарчых камісій. У вынік вядомы, в участковыя выбарчыя камісіі трапілі літаральна адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі і незалежнага грамадства. Спрэчка пра байкот ці ўдзел напярэдадні гэтых выбараў пачалася ледзь не за год да іх. І на пачатку яна мела ў пэўным сэнсе абстрактны характар, той ці іншы выбар, ён сыходзіў з агульнай ацэнкі сітуацыі. А вось зараз ужо можна казаць пра тое, якой з'яўляецца гэтая выбарчая кампанія. Удзельнікі сённяшняй перадачы – прыхільнікі трох розных тактык – безумоўнага байкоту, умоўнага байкоту і ўдзелу ў выбарах. Дык вось, спадарства, на падставе вынікаў гэтых этапаў кампаніі, якія ўжо адбыліся, ці змяніліся вашы падыходы? Аляксандр Мілінкевіч. Я думаю, што перш чым дыскутаваць байкот, удзел, абмежаваны удзел, трэба вельмі конкретно сформулировать, чего мы хотим досягнуть, задачи, меты нашей працы у этой кампании. И для нас мета сказать еще раз Александру Лукашенко, что нема сумленных выборов, но она мало цікавая, бо мы давно это сказали. И мы поставили мету перед собой показать людям, что демократы існуют, что нас не разбили, что мы маем идеи, что у нас есть программы, что у нас есть досвід. То есть просто показать, что есть позитивная альтернатива, про якую мы так много скажем. И тому наш подход не меняется. Мы не считали, что эти выборы будут демократичные. Я не знаю навод таких людей, кто бы так думал. И то, что у комиссии не взяли, мы чекали, что так и будет. И наша задача працевать с людьми. Некоторые кажутся, чему вы весь час не працуете, только выборы вы решили. А тому, что вот стоим у пикета, где хочем. Ходим по хатах, сколько хочем, контактуем. Я сам потиснул, может, там больше за 1000 рук, переговорил с людьми. И вот отчувание такого, что можешь уплывать. И тому подход наш никак не изменился. И мы лечим, что вельми важно показать людям альтернативу. И вот с тех контактов, что у меня есть, ну, великая-великая депрессия у громадства. Она вот нечеканная для меня в такой ступени, так, неверенность, апатия, ну, больше за половину людей, может, 60, может, 70%, не верить ни владе, ни оппозиции, ни самим себе. Многие кажут, хайдите, съезжаю, тут ничего не будет. Это... Анатолий Бедько, ваша партия бойкотовала выборы 2000 года парламентские, удельничала в выборах 2008 года, практикуя умовный бойкот, частковый удел, как тут правильнее сказать, а зараз. Чему такая розная тактыка? Умовы былі розныя, так ужо моцна адрозніваліся? На двойчы ў адну раку наступіць немажліва. Час бяжыць, сітуацыя мяняецца, і я думаю, што апазіцыя павінна рэагаваць на сітуацыю. У нас ёсць экспертная рада, у нас ёсць аналітычная група, якія займаюцца аналізам самой ситуации, трендов, тенденций. И на основе этого мы выпрацовываем свою тактику и стратегию денег. И она не просто берется от неких эмоций, от того, что них устал у добрым и дренным настроем. До 2000 года легитимным субъектом на международной арене выступал Верховный Совет 13-го скликания. И он был легитимным для значной частки граждан внутри Беларуси. И идти на кампанию, якая фактично делегитимизовала участковый Верховный Совет, якая меняла правила выборчей кампании, ну, конечно, это было бы неправильным. И тогда треба признать блішчым можливості інструменти досягнення виніків гэтага байкота, тому що по многих виборчих округах, на той же Берастейщині, у Мінську, выборы не отбылись, и это нават признала официальная улада. Что дотычить 2004 и 2008 года, то мы тогда как раз родили то, про что говорил Олеся Миленкевич. Мы показывали команду, мы показывали вельми мощно пропрацованную программу, але двойчи мы отримовывали один и той же выник, який нас сегодня абсолютно не задовольняет. Маючи добрую команду, маючи выдатную программу, мы не досягаем выника. Тому мы вымушены были унести абсолютно новые коррективы, и мы лечим, что треба зараз не подбудовываться под уладу, под правила гульни Александра Лукашенко, а пропоновать свою стратегию, навязывать свой сценар денег и отповедности с этим денежать. Так что у нас программа выверенная не сегодня и не учора. Это напрацовки, якія былі зроблены амаль год назад, і час, жыццё падзей толькі пацвердзілі правільнасць таго, што было зроблена год назад. Віталь, ну і ваш курс на байкот, вось хада кампаніі пацвердзіла у вашых вачах, з вашага пункту гледжання, вашу правату, ці, можа, вы чагосьці не далічылі? Тое, што зараз адбываецца у Беларуси с вот этим спектаклем под назвой «Выборы», и оно целиком подтверждает правильность позиции бойкоту. Кажут, что включили одинки в склад участковых комиссий, вот белорусские христианские демократы вылучили 171 претендента на включение участковой комиссии. По вот сегодняшним звесткам ни водного из них, ни водного, я подкреслю, улады в участковые комиссии не взяли. Коли казать про махчимость працы с людьми, то она есть. То, что улады чинят репрессии, те люди, кто готовы охверовать хоть нечем, например, отримать штраф, там, отсидеть там сутки по административным покараниям, они готовы на это. И это есть еще раз показывание белорусскому громадству и показывание международной супольности, что выборов нема. Как показала практика, можно так само выкористовывать и легальные махчимости працы. Некоторые люди, активисты компании «Бойкоту», и они зарегистрировали инициативную группу, или не сбирают подписи за себе, сбирают подписи за вызволение политвязня. И вот мы уже бачим первые выники, что уладу это вельми непокоит, вельми раздражняя, а менчуки охотно, как раз и люди в регионах подтримливают, долучаются до компании. Апатия у грамадстве сапраўды вялікая. І вось калі мы чарговы раз пачнем гэтых людзей падманваць, а зацягваць іх ва ўдзел у гэтым спектаклі, то гэту апатыю мы толькі памножым. Не хлусіць людзям. Это першае, што неабходна навучыцца рабіць беларускай апазіцыі і не легітымізаваць ўжо існуючую не легитимную уладу. Вот компания «Бойкоту» все это робит. Насколько она будет поспеховой, покажет час. Анонсовать не будем. Видовочно, что улада на это не реагует нервово, а люди, которые долучаются до компании, они лечат, что сделали правильный выбор. Я бачу, натхнение у этих людей есть. И те, кто стоят у пикетах, и те, кто размовляют, сбирают подписи за вызволение политвязня. Плен компания уже сегодня дала. При всех обмежованиях этой компании, она все-таки дает певные шансы на коммуникацию с народом. Ці з'являюцца нагоды для такіх кантактаў? Вось усе ўдзельнікі сённяшняй перадачы пра гэтыя кантакты казалі, пра пікеты, пра збор подпісаў там за кандыдатаў камісію, за кандыдатаў і гэтак далей. І вось на падставе гэтых кантактаў, на падставе, можа, і некай іншай інфармацыі, якой вы валодаеце, як вы ацэньваеце грамадска-палітычную тэмпературу ў краіне? Як вы ацэньваеце настрой у грамадстве? Такое дзіцячае пытанне. Вас што-небудзь здзівіла у гэтых гутарках, размовах? Віталь. Здзівіла. Насамрэч, першы момант, і это, я вам шчыра скажу, для мяне асабіста, гэта вот гадзіна натхнення, гэта сустрэчы з людзьмі, праца з простымі выбарчыкамі, з грамадзянамі ў Менску, асабліва. Здзівіла тое, з якой ахвотай, з якім нават імпэтам, я б сказаў, людзі смела ставяць подпісы ў падтрымку вызвалення палітвязню. Паўтары гады таму, в 2011 годзе, падчас судоў, мы спрабавалі это зрабіць у Менску, людзі баяліся. Зараз толькі чуюць подтримать политвязня, многие с охотой идут ставить подпись, слухают. Многие люди не ведают правды про то, что вязни догэтуль сидят, и это так само информационная кампания, але вот эта готовность людей до активности меня сапраўды по-доброму здивила и, дает повод до натхнения. Я на самом деле думал, что стан белорусского громадства, и он на сегодняшний день горше, что больше страху. И другая речь. Другая речь, вельми істотная, якую немагчыма не заўважыць, людзі мяняюць сваё стаўленне нават да самога слова «палітыка». Яшчэ 5 год таму у Беларусі слова «палітыка» было нешта для людзей абстрактнае, нешта нават такое з негатыўным адценнем. Сёння, калі людзі чуюць слова «палітыка», яны ўжо ўспрымаюць гэта як нешта блізкая для сябе. Яны яшчэ не ёсць актыўна заангажаванымі палітычнымі актывістамі, але яны ўжо разумеюць, што палітыка гэта важная, палітыка это тое, чым варта, ну, чаму варта ўдзяляць увагу. І гэтыя людзі актыўна чытаюць інтэрнэт, такіх людзей усё болей і болей. Незалежныя СМІ, вось я ўжо пісаў на «Свабодзе», ну, называюць многія, ну, на найперш, вось, конечно, это «Хартыю 97», ад многіх Менщукоў прыватнасці прыходзілася чуць, што бяруць інфармацыю адтуль, і абазнаныя шмат людзей, ну, я б назваў, 25-30%, вельмі добра абазнаныя ў палітычных вось варунках, яны ведаюць, хто сядзіць, яны цікавяцца, яны турбуюцца, і яны гатовы падтрымаць. І сапраўды для нас это выклік, нам патрэбна гэтых людзей аб'яднаць, нам патрэбна даць людзям гэтым працу пасільную, у якой бы яны маглі дапамагчы пераменам Беларусі. А, Александр, а якія у вас уражанні, што вас, магчыма, здзівіла? Мы стаім у пікетах, я асабіста па 2-3 у дзень, вечарам хаджу па хатах, і сапраўды такая колькасць людзей паздаровалася з намі і выказала свае думкі, што я думаю, што маю даволі шырокую сацыялогію. Ну, першае, гэта ўжо казаў, апатыя, вялікая апатыя людзей, якія не вераць ні дэмакратам, ні Лукашэнку, ні самім сабе. Вот гэта кепска, таму што калі ў грамадстве большасць людзей ні ва што не вераць, падняць гэтых людзей на рэформы, а нам ім прыйдзецца рабіць, вельмі цяжка. Па-другое, пазітыўнае, вот што для мяне ёсць, что абсолютно больше людей, нават калі яны разумеюць, что выбора у нас с большего нема, яны кажуть правильно, что пайшли, бо калі б не было представников оппозиции, ну зусім бы руки опустіліся. І вельмі цікавы момант, что многія подписываются і кажуть, ведаеце, мы за владу, мы за Лукашенко, але за вас подписываемся і нават проголосуем. Я кажу, а чаму вы так будете рабіць? Яны кажуть, что калі не будзе у парламенте альтернативы дискуссии, то будет як у болоте. Вот я думаю, что пэўная такая грамадзянская свядомасць расце, вот это позитивный такой момент, безумовно. И только два человека подошли до меня и сказали, что вот вы неправильно зрабіць, вы проводите легитимацию выборов. Мне многие сказали, что там офицерская великая прослойка, они вас не подтримают. Неправда. Державники, люди с почуцем годности, кажут на великие проблемы, это свои перспективы службы. И так само подписываются в неактивно. Вот это меня издивляет. Просто люди хотят иметь, ну, хоть какую-нибудь альтернативу, хотя разумеют, что худшее за все, мы не пройдем на выборы. А мы и не хлусим. Мы не кажем, что мы 100% будем. Я хочу, скажу им, помогчи у ваших думках. Вот это моя мета. И они погоджаются, добро, что вы тут стоите и что не сроміцеся такой простой черной справы. Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – прамежкавыя вынікі выбарчай кампаніі. Анатоль, і вашы якія ўражанні ад камунікацыі з народам? Ну, у адрозненні ад некаторых іншых прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, наша сацыялогія абмежаваная, таму што за спробу правесці пікет у Барысаве мой намеснік Лев Марголін і кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі Васіліў атрымалі 5 мільёнаў штрафу. Это азначае, што далёка не ўсіх улада гатова прымаць нават на этапе збору подпісаў. Хаця, здаецца, законадаўства ў нас адно і павінна распространяцца на ўсіх. Але улады вельмі дрэнна сёння реагуюць на праўду, на праўдзівыя пасланні, на праўдзівы мэсэдж. Іх, у прынцыпе, не вельмі турбуе пасіўны байкот, байкот як сядзенне на канапе. Іх не вельмі турбуе вот сітуацыя, калі людзі ідуць і гавораць там пра добрую праграму, пра тое, што ёсць дэмакраты, гэта не вельмі турбуе. Але вось пасланне, што краіне патрэбны выбары без сумленных, свабодных выбараў немажлівы, ні эканамічныя перамены, ні абнаўлення, ні развіццё. А гэта азначае, што ў гэтым месцы няма якраз сістэмы Лукашэнка. Вось гэта іх раздражняе. І гэта абсалютная праўда. І з гэтым пасланнем трэба ісці да людзей праз любыя формы ці актыўнага байкота, ці ўдзелу. І вось у гэтым бракуе беларускай апазіцыі, што мы ствараем уражанне ў людзей, ствараем уражанне, што нешта ёсць падобнае на выбары, што ёсць некая барацьба паміж рознымі плынямі, што будуць некія чаканні, што можа нехта пройдзе ў гэты парламент. Вот гэта я лічу вельмі слабым месцам у гэтай выбарчай кампаніі. А што датычыць настрою, я пагаджаюся, што апатія велізарная. І вось гэтую апатію якраз не трэба падмацоўваць стварэннем ілюзій, не трэба адмацоўваць хвостню. Трэба людзям шчыра сказаць, што ідзіце, пачывайце на летніках, ідзіце, займайце сваімі ўнукамі, з'ездзіце ў госці ў лес, але не далучайцеся да таго, што стварае ілюзіі, што дае тупіковы шлях развіцця. Вось гэта я лічу важна. І калі з людзьмі так размаўляеш, я ў Менску прысутнічаў на такім сацыялагічным пікеце, то ў нас з 30 чалавек, з якімі мы правялі размову, 5 былі на баку Лукашэнка, а астатнія 25 яны на нашым баку. Многія, правда, пыталіся, а ці трэба ўдзельнічаць у гэтай кампаніі? Яны говорять, ну, не лічаць галасы, але вот ці трэба наш удзел? Я думаю, вот этими рознымі пасланнямі, што адны говорять, удзельнічайце і галасуйце до конца, другія говорять, все ж таки треба ориентоваться на свободные выборы без Лукашенко, как на такую долготерминовую кампанию с ясными метами, вот это может унести такой тлум у головы людей. А так у остатней, вот саму контакт коммуникации с людьми, скажу пока что по Менску, только он абсолютно для нас примальный, люди разумеют ситуацию, а вот с этой апатой, ну что ж, с ней треба так само працовать и быть тут ширыми, открытыми, правдивыми, и люди выйдут с этой апатой. Сёлетняя выборчая кампания суправаджаецца вострым дыпламатычным канфліктам афіцыйнага Менску са Швецыі. Ну, Беларусь адклікала сваё пасольства са Стакгольму, запатрабавала ад'езду з Менску ўсяго складу шведскай дыпламатычнай місіі. У Брюсэлі зараз думаюць пра крокі ў адказ. А вось на ваш погляд, гэта неяк звязана з выбарамі? Гэта можа паўплываць на іх хаду? Ці там і так ўсё было перадвызначана, і што, ўласна, тут ваяваць са шведамі? Анатоль. Міжнародныя чынник не галоўны, але вельмі важны. Мы заўсёды заходзілі з пазіцыі, што не прыедзе сюды брыгада будаўнікоў светлай будучыні для Беларусі, але разам з тым Беларусь, канешне, не можа пабудаваць мур па ўсёй мяжы і закрыцца ад міжнароднай супольнасці. Таму тое, што сёння адбываецца, я завожу ў першую чаргу да сістэмы, у якой адсутнічае сіта, рашэнні прымаюцца ў адной галаве. Усе астатнія галовы толькі ківаюць. І тут калі-нікалі проста бура нейкіх эмоцый, а потым ужо ідзе аналіз сітуацыі, якая атрымалася. Безумоўна ж, гэта дрэнная сітуацыя, гэта дрэнны фон. З аднаго боку, ён якбы аблягчае, можа, непрызнанне і нелегітымацыю вынікаў гэтай выбарчай кампаніі. Гэта кароткая перспектыва. А больш далёкая перспектыва, з усяго гэтага выйграе пакуль што Крэмль, таму што Лукашэнка сёння абсалютна слабы на міжнароднай арэне. І гэта азначае, што будзе павялічвацца ціск з боку Москвы, і Лукашэнка мушаны будзе ахвяраваць часткамі эканамічнага і палітычнага суверэнітэта. Разам з тым, абвастрэнне сітуацыі можа прывесці да нейкіх пакуль што непрадказальных для ўлады вынікаў, таму што калі давесці сітуацыю да эканамічных санкцый, а сёння самы галоўны інвестар гэта ёсць Александр Лукашэнка, менавіта ён не словамі, а дзеяннямі падштурховае Брусэль да ўвядзення эканамічных санкцый, то трэба прыняць да ўвагі, што ўсё ж такі палову валюты Беларусь атрымовае менавіта ад гандлю з Захадам, з еўрапейскім звязам. І гэта вельмі моцны інструмент ціску ўздзеяння на сітуацыю. Не хацелася, каб да гэтага сітуацыя дайшла, але трэнд на сённяшні дзень такі абазначыўся, і Лукашэнка можа стварыць такую сітуацыю. І пасля гэтага я не магу сказаць, што можа адбывацца на беларускіх прадпрыемствах, што можа адбывацца наогул у краіне. Што гэта пытанне не толькі Швецыі, гэта ўжо пытанне адносін і нават не з еўрапейскім звязам, а з еўраатлантычнай прасторай, ён становіцца вельмі важным, і ён будзе фактарам, які будзе прысутнічаць у гэтай выбарчай кампаніі. Дыпламатычны канфлікт са Швецыяй — гэта рэакцыя на абразу, асабістую, тым ліку абразу. Я перакананы, што Александр Лукашэнка менавіта так гэта ўспрыняў, палёта і высадкі шведскіх лялечных медведзікаў над Беларусю. І тут трэба адзначыць, беларускія ўлады паслядоўны ў сваёй міжнароднай вось такой пазіцыі. Ненахіляльнасць, адбор амбасадараў. Ну і яны вось добрая міна пры благой гульні, гэта цалкам впісваецца в выстраеную стратэгію міжнародных адносінаў. Ну, ацэнку іх можна даваць, я лічу, што яна абсалютна неэфектыўная і больш таго безглуздая, але такая ёсць, і яна цягнецца ўжо некалькі год. Прынамсі, з 19 снежня 2010 года гэта лінія відавочная. Аднак трэба заўважыць, што яна ўступае якраз у супярэчнасць стратэгіі беларускіх уладаў, што датычна выбараў 2012 года. Таму што тут ўжо зразумела, што зноў робіцца такая ілюзія, ствараецца ў грамадстве, робіцца мэсэдж заходняму дэмакратычнаму грамадству пра тое, што зноў паглядзіце, у нас вось агітацыю мы дазваляем, нават вось зараз у нас будуць суды над тымі людзьмі, хто ўдзельнічаў у байкотных пікетах, і судзяць іх не за арганізацыю байкотных пікетаў нават, а сказалі, вы маглі іх праводзіць і можаце надалі, а за тое, што збіралі подпісы за палітвязняў. Ну што вось гэта ўжо ёсць парушэнне. Так яны гэта трактуюць, а для міжнароднікаў будзе выглядаць, што, маўляў, у нас ёсць свабода, і я перакананы, што ну і склад парламента гэтага так званага, на жаль, пасля 12 верасня ён будзе ўжо трохі іншы, яны будуць прадаваць на захад, прынамсі у іх ёсць гэты план, новы склад парламента, новыя нібыта новыя умовы правядзення выбараў, і будуць намагацца далей вось прасоўваць гэту стратэгію, мяняць ацэнку выбараў, у тым ліку ўплываць на змену ацэнку выбараў з боку ОБСЕ. Таму вось гэта рэакцыя і канфлікт якраз дыпламатычны са Швецыяй, ён улады, так бы мовіць, самі сабе шкодзяць у дадзеным выпадку і зрываюць вось аднымі сваімі паводзінамі, якраз яны зрываюць магчымасць рэалізацыі той другой стратэгіі. Ну што можа быць якраз і добра, зрэшты яны рабілі гэта заўсёды. 19 снежня 2010 года яны сарвалі, в прынцыпе, пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам. Відавочна было, што еўрапейцы гатовы былі там да Беларусі там стаць больш там адкрытыя, з беларускімі ўладамі болей камунікаваць, калі б не вось гэты жорсткі разгон беспрэцэдэнтнай плошчы, пасадка кандыдата ў прэзідэнты. На гэта ніхто не штурхаў Александра Лукашэнка, на гэта ніхто не штурхаў сілавікоў. Відавочна, што это была эмацыйная рэакцыя, там пабілі два шкла. Спыніць гэтых людзей мог бы проста там дзясятак міліцыянтаў, проста каб выйшлі на гэты ганак, гэтага не было зроблена. Гэта была правакацыя дзеля таго, каб вось беларускую дэмакратычную незалежную супольнасць знішчыць. А зараз гэта таксама эмацыйная, не ірацыянальная рэакцыя на шведскі дэсант плюшавых медведзікаў, яна будзе мець сур'ёзныя наступствы для беларускіх уладаў, і яна сур'ёзна сапсуе ім планы на гэтыя вераснёўскія выбары. Ну і напрыканцы ізноў вернемся да пачатку нашай гутаркі пра вось гэтыя тры падыходы, тры канцэпцыі. І каб можа больш яскрава неяк расставіць акцэнты, давайце вось перанесемся зараз у думках у 24 верасня. Выходзіць Лідзія Ярмошына, абвяшчае, што яўка, там, не ведаю, 83%, выбары адбыліся ва ўсіх акругах, у першым жа туры, зразумела, паўсюль перамогу атрымалі прадстаўнікі ўлады, і вось пасля Ярмошынай вам слова. І вы гаворыце, мы скарысталі гэтую кампанію, каб дамагчыся от чаго. І якія індикатары, критерии того, что чего вы хотели домогчися, того вы и домоглися. Александр. У нас нема иллюзий, что кого-то из демократов будут пускать у парламент. Это видовочно не отбудется. И самая головная мета, мы с самого початку ее ставим, я уверен, что мы доможемся. Мы хотим перемочь в думках людей, чтобы люди верили в то, что именно этот кандидат, конкретно Александр Меленович, перамог во ўручы. Да, это не вся краіна, але вот тут мы хочам гэтага дамагацца і зробім усё, што ў нашых сілах. Мы зробім экзит-пулы, нас не пустілі ў камісіі. Мы будзем апытываць людзей, мы будзем мець доказы таго, што мы перамаглі. І зробім вельмі інтэнсіўнае назіранне. Гэта вельмі важна. І пасля выбараў таксама будзем працаваць з тымі людзьмі, хто жыве ў гэтай акрузі, каб яны не адчулі, што іх скарысталі і больш з імі не сустракалі. Будзем прысылаць ім інфармацыі і пра выбары, і пра іншае. У нас ёсць адрэсы тых людзей, што падпісаліся, а гэта некалькі тысячаў людзей. І проста я лічу, што гэта наш абавязак маральны, каб людзі адчулі, што ёсць альтэрнатыва, яна можа быць карыснай, на яе можна спадзявацца, нават калі яе яшчэ сёння няма ў парламенце. Віталь, ну і, так бы мовіць, вам слова 24 верасня. Што вы гаворыце пасля таго, як агучваюцца афіцыйныя лічбы галасавання? Ведаеце, ўжо сёння можна сказаць, што 24-го застанецца праканстатаваць тое, што няма свабодных выбараў у Рэспубліцы Беларусь, падзякаваць тым людзям, которые далучыліся, актывістам, новым людзям, которые далучыліся да кампаніі байкоту, і заклікаць іх працягваць негвалтоўнае змаганне. Байкот выбараў гэта адзін з крокаў змагання за свабодныя выбары. Мы падрыхтавалі, я не буду анансаваць ўжо зараз, але і вядзем перамовы таксама з нашымі паплечнікамі по кампаніі байкот. Я б насамрэч не раздзяляў сёння апазіцыйныя стратэгіі на тры, іх насамрэч дзве, і праходзяць перамовы, праходзяць таксама каардынацыйныя сустрэчы, у якіх удзельнічае аб'яднаная грамадзянская партыя, прадстаўнікі байкотныя гэтыя сустрэчы, і каардынацыя гэтых дзеянняў, я перакананы, працягнецца. Мы будзем заклікаць людзей далучацца да гэтых дзеянняў, і фактычна мэтай, вось гэта першы крок, а наша мэта гэта свабодныя выбары ў Беларусі. І мэта 2015 года, гэта новы прэзідэнт, не з прозвішчам Александра Лукашэнка, гэта як мінімум. Вось гэтага мы будзем дамагацца, і я перакананы, што кампанія байкот, калі казаць ўжо пра крытэрыі, сацыёлагі замерылі, ёсць 14% людзей, которые падтрымліваюць ідэю байкота. Вось 24 верасня будзе сацыялагічнае пытанне, ў кастрычніку пройдзе, кожны новы адсотак, гэта ёсць перамога кампаніі байкота. Кожная сотня, кожны дзясятак, кожны чалавек, далучыўшыся да кампаніі байкота, які застанецца пасля ў апазіцыі, далучыцца да партыйнай дзейнасці, неважна, это БХД, Еўрапейская Беларусь, там іншая апазіцыйная арганізацыя, гэта таксама рэальны крытэр нашай перамогі. І такіх людзей, я вам скажу, уже дзясяткі ёсць уже сёння па ўсёй Беларусі, яны рэальныя, і гэта тыя людзі, якія якраз перамены ў нашай краіне і будуць рабіць. Без іх гэтыя перамены будуць немагчымы. Таму ўсіх гэтых людзей мы прапануем зрабіць наступны крок, гэта працягваць кампанію за свабодныя выбары. І, ну, па сутнасці, можна сказаць, што сёння кампанія 2012 года, это першы крок у кампаніі за свабодныя выбары 2015 года, першы крок яднання ўсіх незалежных дэмакратычных сілаў Беларусі. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.